cere Parlamentului respingerea modificărilor aduse în domeniu. We have very serious concerns with at least the initial proposal made by the Minister of Justice. Reacția lui Florin Iordache, cel care conduce comisia specială în care se modifică legile justiției, se întreabă retoric dacă se mai poate legifera în România. Îmi dați dumneavoastră un singur argument că un articol afectează într-un fel sau altul independența justiției. Meeting al PSD pe 9 decembrie, socialdemocrații vor ieși în stradă la Craiova pentru a susține guvernul Tudose. Pur și simplu, oamenii simt nevoia să spună punctul de vedere în stradă, ceea ce e democrat. Și creșterea salariului minim la 1900 de lei va fi adoptată de executiv săptămâna aceasta, de asigurări ministrul muncii. Motivul amânării acestei hotărâri de guvern nu a fost altul decât că ea trebuie să stea o anumită perioadă pe site în dezbatere publică. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Mesaj dur pentru puterea de la București, venit de peste ocean. Departamentul American de Stat cere Parlamentului respingerea legilor justiției. Oficialii notează că aprobarea pachetului ar putea submina lupta împotriva corupției și ar putea afecta progresele făcute de România în ultimii ani. Și ambasadorul american la București a vorbit despre pachetul de legi din Parlament la doar o zi după protestele masive de stradă. Informații despre acest subiect aflăm de la Ana Stoian. Statele Unite ale Americii au aflat cu îngrijorare că Parlamentul de la București ia în considerare să modifice legile justiției, lucru care ar putea submina lupta împotriva corupției și ar putea slăbi independența sistemului judiciar din România, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat american. Pachetul de legi propus inițial de ministrul justiției pune în pericol progresul pe care România l-a făcut în ultimii ani pentru a întări instituțiile din domeniul justiției în raport cu intervențiile politice. De altfel, ambasadorul american la București a criticat la rândul său proiectul legilor justiției înaintat Parlamentului de ministrul Tudorel Toader. Într-un interviu acordat publicației Express de Banat, Hans Klemm afirmă că Statele Unite urmăresc îndeaproape lucrările Comisiei Speciale condusă de Florin Iordache, în care sunt aduse modificări legilor justiției. În ceea ce privește pachetul de legi ale justiției pregătit inițial de ministrul justiției și prezentat Parlamentului, urmărim îndeaproape evoluția și așteptăm să vedem ce modificări vor apărea în Parlament și care va fi forma finală rezultată din comisie. Duminică seară, 10.000 de oameni au mărșăluit în mai multe orașe din țară. Aceștia au cerut retragerea din Parlament a proiectului care modifică legile justiției, respingerea tot în legislativa noului cod fiscal și demisia imediată a guvernului. Prezentă seară într-o dezbatere la postul public de televiziune la momentul apariției știrii reacția Departamentului American de Stat față de reforma din justiție, socialdemocratul Florin Iordache se întreba retoric și vizibil enervat dacă Parlamentul mai poate legifera în România. Propunerile care se află acum în dezbatere în Parlament sunt total diferite de propunerile inițiale ale ministrului Justiției Tudor Toader. Deci să mai dăm un comunicat practic, ca să ne poftiți. Atâta timp cât ceea ce avem noi în dezbatere nu afectează niciun fel independența justiției. Eu v-am cerut dumneavoastră un singur articol care, în modul în care a fost propus către plen, îmi dați dumneavoastră un singur argument că un articol afectează într-un fel sau altul independența justiției. Atâta timp cât toate amendamentele și modul în care am propus noi modificările legilor justiției vin din partea asociațiilor profesionale, cât și a CSM-ului, despre ce discutăm. Între timp, în Comisia Specială era fost adoptat amendamentul potrivit căruia magistrații nu mai sunt suspendați automat din funcție dacă sunt trimiși în judecată. În plus, a trecut propunerea ca șeful statului să nu mai poată refuza propunerile primite de la Consiliul Superior al Magistraturii. Iulian Ochi. Judecătorii și procurorii trimiși în judecată vor putea fi suspendați de CSM doar dacă se dispune arestarea preventivă sau la domiciliu. De asemenea, suspendarea se mai aplică, printre altele, atunci când s-a luat măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune. Acestea sunt modificările importante decise în a patra zi de dezbateri în Comisia Juridică pe legile justiției. Pe de altă parte, tot în cadrul Comisiei a fost adoptat încă un articol prin care președintele României nu mai poate refuza numirile procurorilor în funcțiile de judecată judecător și invers. Propunerea a venit din partea ALDE și a fost criticată în comisie de liberali și de USR, senatoarea PNL Iulia Scântei. Eliminarea sau formularea lui în forma aceasta este neconstituțională, președintele având dreptul să refuze o singură dată motivat o astfel de numire. Nu văd de ce trebuie să ne expunem unui viciu de neconstituționalitate. Eu, în punct de vedere al dumneavoastră, comisia... în calitate de președinte, vă rog să puneți în aplicare decizia Parlamentului României. Asta fac, doamnă, asta fac. Articolul a trecut în cele din urmă prin comisie. Noi avem aici un amendament pe care îl voi supune votul dumneavoastră, un amendament al ALDE. Președintele României nu poate refuza numirea în funcție prevăzută de alien 1. Supun votul. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. 6. Adoptat. Astăzi în comisie sunt programate dezbateri pe tema răspunderii magistraților. Au fost voci ale puterii care au susținut în ultimele luni că se impune ca procurorii și judecătorii să plătească pentru eventuale greșeli. Iar după USR și PNL atacă la Curtea Constituțională legalitatea Comisiei Iordache. Liberalii vor depune la CCR o sesizare privind hotărârea Parlamentului de constituire a Comisiei Speciale privind legile justiției, a anunțat președintele PNL Ludovic Orban. PNL va sesiza și Comisia de la Veneția. Curtea Constituțională a anunțat între timp că va discuta sesizarea USR pe data de 13 decembrie. Ascultați știrile Europa FM. Premierul Mihai Tudose neagă zvonurile legate de o posibilă remaniere a ministrului Sănătății Florian Bodog. Acesta a explicat contextul în care a apărut această afirmație și a infirmat orice schimbare în formula cabinetului. Domnul Bădălău a spus foarte clar la o întâlnire cu colegii noastre de la Senat că la o conferință de presă, fiind alături cu doamna doctor, doamna deputat, a fost întrebat dacă doamna poate fi un bun ministru. Așa mi-a spus mie. Atunci vă dau răspunsul direct. Nu voi fi remanieri. Nu sunt remanieri. Faceți propria dumneavoastră evaluare a miniștrilor, domnule Tudose? Nu fac o proprie evaluare. Evaluarea se face și pe baza la ceea ce am văzut eu că se întâmplă. Deocamdată este bine. Trageți vreo linie la primele 6 luni de mandat? Nu, vom face o analiză în ianuarie. Așadar, totuși, o analiză executivului se va face în prima lună anului viitor, a spus Mihai Tudose. Până atunci, pe 9 decembrie, PSD Craiova va organiza un meeting de solidaritate cu executivul, a anunțat senatorul Claudiu Manda, iar Nicolae Bădălău a susținut acest punct de vedere într-o intervenție în emisiunea Drum cu Prioritate. Dacă organizația de la Craiova consideră că trebuie să facă un meeting, cu siguranță că e foarte bine ca oamenii să-și exprime într-o democrație corectă, așa cum și-au exprimat și ieri, pozițiile. Pur și simplu, oamenii simt nevoia să își spună punctele de vedere în stradă, ceea ce e democratic. Majorarea salariului minim la 1.900 de lei va fi adoptată de guvern săptămâna aceasta. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. În același timp cu bugetul vom avea această hotărâre de guvern referitoare la salariul minim, care rămâne la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru că este vorba și de întoarcerea sarcinii fiscale. Motivul amânării acestei hotărâri de guvern nu a fost altul decât că ea trebuie să stea o anumită perioadă pe site în dezbatere publică. De altfel, din câte știu, s-a și cerut transparență și s-au efectuat mai multe etape în acest sens. Hotărârea guvernului privind stabilirea salariului minim pe economie ar fi trebuit aprobată în ședința executivului din 8 noiembrie. Potrivit unor surse oficiale, aceasta a fost retrasă de pe ordinea de zi pentru că ar fi trebuit discutată în Consiliul Economic și Social. Pe de altă parte, ministrul Muncii susține că România se confruntă cu o criză din ce în ce mai mare de muncitori. Angajatorii nu mai găsesc nici măcar șofer de camioane, deși salariile, spune ministrul Olguța Vasilescu, au ajuns la 3.000 de euro. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în primele 9 luni ale anului, numărul locurilor de muncă vacante a fost cu 9,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, adică peste 360.000 de posturi erau libere, mai bine de 10% în București. Ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, spune că angajatorii nu mai găsesc nici măcar șoferi și nici tâmplari sau sudori. Șoferi de autocamion, începem deja să avem o problemă foarte mare cu șoferii, care mulți dintre ei și-au găsit un loc de muncă în Uniunea Europeană și acum au ajuns firmele să plătească și cu 3.000 de euro un șofer de camion. Apoi, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide și urmează, bineînțeles, lăcătuș, sudor, ospătar, dulgher. În ciuda crizei de angajați, numărul contractelor de muncă active a depășit 6.300.000, majoritatea pe perioadă nedeterminată, susține ministrul Muncii. Ascultați știrile Europa FM. Jandarmeria a explicat ieri de ce a mobilizat echipele călare la protestul antiguvernamental de duminică seara din București. S-ar fi dorit păstrarea unei benzi de siguranță pentru situațiile care ar fi impus o intervenție rapidă a serviciilor de ambulanță sau de pompieri. La plecarea protestatarilor din Piața Victoriei, jandarmii aflați pe cai au încercat să-i oprească pe oameni să blocheze ambele sensuri ale bulevardului Lascăr Catargiu. Comandantul jandarmeriei, Sebastian Cucoș, susține că populația nu a fost pusă în pericol. Jandarmeria nu consideră ca fiind un incident folosirea cailor. Țin să vă spun că în jandarmeria română calul este utilizat din 1864. Pe anul în curs am avut 110 misiuni în care, la nivelul capitalei, unde s-a folosit calul. Pe de altă parte, e singurul animal care nu calcă omul, dar nu numai omul, nu calcă niciun corp. E un instinct de conservare și pentru a nu-și rupe copitele, o colește. Liberalii au anunțat că o vor convoca pe Carmen Dan, ministrul de interne, în Parlament, urmarea acțiunilor jandarmeriei la protestul de duminică din București. Între timp, contrele dintre PSD și o parte a societății civile s-au mutat pe internet. Socialdemocrații au înregistrat site-ul statulparalel.com, după apariția portalului statulparalel.ro, care demască abuzurile puterii. Potrivit Hot News, site-ul înregistrat de PSD a fost creat de Ionuț Ciobotariu, cel care a conceput softul din secțiile de votare prin SMS și care a avut calitatea de martor în dosar referendumul. Pe prima pagină a site-ului înregistrat de socialdemocrați apar articole despre Laura Codruța Chioveși, Florian Coldea și Traian Băsescu. Pe de altă parte, în mediul online, unii protestatari au descoperit că au conturile suspendate pe rețelele de socializare după ce au distribuit imagini de la proteste. Știrile Europa FM la final se risipesc în ori în partea de vest și nord-vest a țării, în rest cer acoperit în continuare și precipitații. În sud și sud-est, pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50-55 de kilometri pe oră. În Dobrogea va ploua, în Oltenia și Muntenia vor predomina ploile, în Moldova vor fi precipitații mixte, iar în Transilvania vor fi mai ales ninsori. În Carpații meridionali și orientali vor continua să ningă, iar la munte va fi viscol. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 0 și 11 grade, vreme închisă și azi în capitală, temporar va ploua, iar maxima nu trece de 5-6 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, CFR Cluj s-a desprins în fruntea Ligii 1 după ce a învins-o cu 2-0 pe Șepșii Sfântul Gheorghe în ultimul meci din etapa a 19-a. Omrani a deschis scorul în minutul 36 cu un gol controversat. Nu a fost clar dacă mingea a depășit sau nu linia porții cu toată circumferința. Andrei Mureșan a pecetluit victoria în minutul 77. La CFR a debutat Sebastian Mailat, fostul jucător al lui ACS Poli Timișoara, transferat recent liber de contract. Cu 3 victorii consecutive, echipa pregătită de Dan Petrescu s-a distanțat la 5 puncte de FCSB pe primul loc. În schimb, penultima clasată, Șepșii nu a mai marcat de 4 meciuri și este la 11-a etapă fără victorie. Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludogoreț Razgrad. Atacantul român a deschis scorul în victoria pe teren propriu 3-0 cu ultima clasată, Vitoșa Bistrița. Golgheterul Bulgariei sezonul trecut, Cheșeru a înscris în actuala ediție de campionat 9 goluri și este al doilea în ierarhia condusă de brazilianul Fernando Caranga de la CSKA Sofia cu 13 reușite. Echipa lui George Pușcaș Benevento rămâne fără punct în Serie A și după etapa a 14-a a pierdut 0-1 în deplasare la Atalanta. Atacantul român de 21 de ani, împrumutat de la Inter Milano, a intrat la pauză. Nou promovată, Benevento a pierdut toate cele 14 meciuri jucate sezonul acesta în Il Calcio, a marcat doar 6 goluri și a încasat 34. Mărturisesc că aflu în premieră că în Bulgaria există un oraș Bistrița. Știam că există Târgoviște. Târgoviște, da. Mi se pare foarte tare, adică nu fi tot... Pentru ZAF există unul singur, ăla, Malaca, pe unde ești tu? Malaca. Nu? Mă, cum îi zice? Macaza. Macaza, ceva, n-ai. Macaza, frontiera nouă cu Grecia, da. Da. Ce răi cred sunteți. Că George a inaugurat, cred că a fost la inaugurare. Da, eu încep cu ruse. Păi Sofia. Astea, o iau ușor, ușor. Bine, începem și noi. Și noi ușor, da. Da, începem. Hai să nu începem pe la bulgari. Vă rog eu frumos. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Born down in a in the USA, The Boss, Bruce Springsteen, la Europa FM, 7 și 18 minute. Stau să mă gândesc dacă atunci când a scris piesa asta, The Boss, știa de domnul Iordache sau își imagina că piesa asta ar putea fi difuzată la radio cu această ocazie. Uite, minunată. Sau nu își imagina că în România o să vorbească cu Boss. Da. La tot locul. Cu Boss, da. Da, da, cu declarația asta Departamentului de Stat American, România este în atenția, nu știu dacă în atenția opiniei publice din toată lumea, dar în mod cert în atenția cancelarilor din lumea întreagă. Uite, doamne, promovăm din lumea România democratică. Everywhere. Exact. Suntem peste tot. Adică, domnul Iordache promovează România în lume. Adică atunci când Departamentul de Stat... Departamentul de Stat este practic Ministerul de Externe. Cam așa ar fi. E o formă diferită de organizare a statului, dar cam așa ar fi. Ministerul de Externe al Statelor Unite spun, domnule, într-o țară presupus democratică se întâmplă niște lucruri teribil de nedemocratice și vă recomandăm să fiți atenți la asta, este un semnal foarte, foarte dur. Toată lumea este acum atentă în diplomația internațională și o să fie multe proiecte puse pe hold, pe stand-by, o să fie întrerupte în perioada asta. Da, textul, să vorbim un pic, deci despre, să-l punem în context, declarația asta Departamentului de Stat, care spune așa, cu ghilimele, Statele Unite constată cu îngrijorare că Parlamentul României are în vedere modificări legislative care ar putea submina lupta împotriva corupției și ar putea slăbi